Audi A4 kończy swoją niezwykłą historię. Sprawdź wyjątkową ofertę Audi A4 Final Edition na modele gotowe do odbioru. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu. Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wojciech Zawioła, minęła godzina 19. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Setki interwencji, ewakuacja obozów, strażacy mają znowu pełne ręce roboty. 4000 osób do zwolnienia, trwają rozmowy w PKP Cargo. Nawet 43 stopnie Celsjusza, a Włochy szykują się na kolejną falę upałów. Do godziny 17 strażacy przeprowadzili blisko 800 interwencji w związku z silnym wiatrem i ulewnym deszczem. Najwięcej zgłoszeń przyjęto w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim. Strażacy pomogli w ewakuacji 18 obozów harcerskich z terenów zagrożonych burzami i z silnym wiatrem, mówi kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. W związku z przechodzącym frontem burzowym profilaktycznie przed burzami do obiektów murowanych ewakuowało się 18 obozów harcerskich, w tym w 4 przypadkach z pomocą jednostek ochrony przeciwpożarowej. Nie posiadamy informacji o osobach poszkodowanych, a harcerzy przebywają w miejscach bezpiecznych. Na zachodzie burze mogą pojawiać się do późnych godzin wieczornych, mogą im towarzyszyć porywy wiatru do 120 km na godzinę, silny grad i ulewne opady do 80 litrów na metr kwadratowy. Silne burze przejdą także w pasie od Pomorza i Warmii przez centrum po Dolny Śląsk. Główny inspektor sanitarny apeluje do rodziców i opiekunów o uważność w związku z możliwością zażywania narkotyków i zakazanych substancji psychoaktywnych podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Każdego roku policja rejestruje od 60 do 70 tysięcy tzw. przestępstw narkotykowych. Są to czyny związane z posiadaniem, wprowadzaniem do obrotu lub przemytem i produkcją substancji zabronionych ustawą. Doktor Paweł Grzesiowski podkreślił, że rodzice lub opiekunowie mogą rozpoznać pewne niepokojące objawy u swoich podopiecznych. Czyli na przykład bardziej niż normalnie zwężone źrenice, czy bardziej rozszerzone źrenice, albo ich słaba reakcja na światło, suchość w ustach, bardzo mocno przekrwione oczy. Możliwe są też zmiany w zachowaniu osób, które zażyły takie substancje, dodał główny inspektor sanitarny. Taka nadmierna ospałość albo wesołość, agresja czy depresja, próby jakiegoś takiego unikania kontaktu z innymi dziećmi. Karane jest rozpowszechnianie i posiadanie zabronionych substancji psychoaktywnych. Natomiast każda osoba, która potrzebuje interwencji medycznej w wyniku zażycia tych substancji, taką pomoc otrzymuje. Barbara Góra, Polskie Radio. W związku z ogromnymi stratami zarząd PKP Cargo planuje zwolnienie około 4000 osób. Trwają rozmowy pomiędzy zarządem a związkowcami. Od rozmów zależy zarówno przyszłość firmy, jak i załogi, która jest zaskoczona ogłoszonym bilansem PKP Cargo, mówi przewodniczący Solidarności Pomorza Zachodniego Mieczysław Jurek. Dla związkowców z Cargo to jest szok. Nie ma kompletnie zamówień. Nie ma co przewozić i w ogóle zakład Cargo Tabor jest niepotrzebny. PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce. W minionym roku osiągnęło 82 miliony złotych zysku wobec 148 milionów rok wcześniej. W pierwszym kwartale tego roku grupa miała 118 milionów złotych straty. Zmianami w prawie autorskim, których domagają się media, zajmie się rządowo-ekspercki zespół. To najważniejsze ustalenie ze spotkania premiera Donalda Tuska z wydawcami. Domagają się oni, aby państwo wsparło ich w negocjacjach z cyfrowymi gigantami, którzy korzystają z artykułów polskich dziennikarzy, ale nie chcą za to płacić. O zmianach w prawie będą rozmawiać przedstawiciele mediów i rządu. W 2 tygodnie mają ustalić konkrety, mówi redaktor naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk. Szybko się jeszcze w tym miesiącu zbierze Senat i w takiej postaci, w jakiej ta grupa ustali, przyjmie poprawki do ustawy. Szybko ustaliliśmy wam, że mamy wspólny interes. Redaktor naczelny Rzeczpospolitej Bogusław Hrabota. Czyli ochronę polskich mediów przed rabunkiem. Dobrej myśli jest też wiceminister kultury Andrzej Wyrobiec. Przygotowując tą ustawę, mieliśmy świadomość, że interwencja państwa na jakimś poziomie czy na jakimś etapie będzie konieczna. Zmiany w prawie autorskim wzmacniające pozycję twórców, artystów, dziennikarzy, Polska musi wprowadzić, bo nakazuje tak unijna dyrektywa. Media domagają się jednak, aby dodatkowo prawo dawało im m.in. możliwość wsparcia w negocjacjach z Big Techami, na przykład poprzez interwencję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. We Włoszech zapowiadana jest kolejna fala upałów. Ma potrwać co najmniej 10 dni. Temperatury na Sycylii, Sardynii i w Apulii mają sięgnąć 43 stopni.

Nie ukrywam, że długo rozmyślałam nad tym, jakie utwory sprawdzą się w taki upalny, gorący wieczór, nawet nie dzień, no bo już mamy parę minut po godzinie 19. A Niloufer Jania spadła po prostu z nieba. Call It Love to singiel, który prezentujemy premierowo w Trójce, jest zapowiedzią nowego wydawnictwa. Album My Method Actor ma nieść przesłanie o odwadze, dzięki której możemy zaufać swoim instynktom. No i będzie to poniekąd opowieść również o odkryciu swojego powołania i oddaniu się mu, ale w tym takim ciekawym kontekście autodestrukcji umieszcza to powołanie Niloufer Jania. To może nie mój instynkt, a moja intuicja podpowiada, że będzie to po prostu wspaniały album. Premiera już 13 września. Proszę sobie zapisać tę datę, bo to będzie na pewno jedno z tych wydawnictw, o którym będziemy niejednokrotnie wspominać i do którego będziemy na pewno wracać. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, audycję realizuje Ela Malinowska. Razem jesteśmy do godziny 20. So good to see you again. I know there's been an emptiness when you're apart from your lover. No room to recover. There's no better feeling than just being sick. We'll never stop. tak zapętlam ten stan. Ci wszyscy ludzie wokół pędzą, chyba to nie moje tempo bez zmian. Za mało pas. W głębi wciąż wierzę, że wreszcie nadejdzie ten dzień. Przestaniemy biec, będziemy sens. Na żeby uciec, nie płakać przez chwilę. Dzień już nie ma mnie. Oni się martwią o mój cel. Czemu twardo stawiam się? Już mam żal, po co ten żal? Chciałabym móc zatrzymać czas tych oczu blask. Stanęłabym tam, gdzie jestem sobą, tylko z tobą. Chciał. Alicja Szemplińska i utwór Zaczekam, za którego produkcję odpowiedzialna jest Chloe Martini, która zwykle znana jest z współprodukowania płyt i utworów Rosalie, którą też słuchacze i słuchaczki na pewno kojarzą z naszej anteny, ale wracając do Alicji Szemplińskiej, bo to jest jej dzień zdecydowanie, wydała dzisiaj swój debiutancki album Nie Wracam i to na pewno też jest opowieść poniekąd o tej odwadze, od której zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, że aby debiutować, aby wydawać swoje utwory, dzielić się swoimi emocjami i tą cząstką siebie z słuchaczami, słuchaczkami, no to trzeba też mieć odwagę i na pewno Alicja ją ma. Ja się bardzo cieszę też, że zdecydowała się Alicja zaryzykować i wydać album latem, no bo jednak jest to rzadkość, artyści decydują się przenosić premierę na jesień. No a Alicja wydała dzielnie album, który widzę, że w mediach społecznościowych coraz częściej jest wspominany i mam nadzieję, że na antenie Trójki również. A to dlatego, że Alicja Szemplińska tworzy w klimacie R&B i ja tutaj chciałabym po raz kolejny wyrazić swój ogromny entuzjazm spowodowany tym, że rośnie w siłę ta polska scena R&B. Thank you. Sleep in the hush of morning's glow. I rest not, I cannot, I just go. To rozpoznał od razu po brzmieniu, że to King Gizzard and the Lizard Wizard ze swoim najnowszym singlem Lou Risk. To pierwsza zapowiedź nowej płyty zespołu, która ma ukazać się już 9 sierpnia i z tego, co dobrze liczę, będzie to już 26 album w dorobku tej grupy. Jak się podoba nowy singiel, proszę śmiało do nas pisać. rotacja@polskieradio.pl. Thank you.

mogę się zbliżać, a moja dusza już płonie też. Alerty RCB od Ofelii chyba idealnie się sprawdzają na taki skwar, który towarzyszy nam za oknem. A jest to też jedna z kilkudziesięciu propozycji, które znajdują się na naszej trójkowej liście przebojów do głosowania. Ja zachęcam do tego, żeby wejść na stronę trójka.polskieradio.pl/głosowanie i tam znajdziemy mnóstwo utworów, które na pewno słuchacze, słuchaczki znają z naszej trójkowej anteny i można wybrać aż 10 i być może to już za dwa dni okaże się, że zajmują czołowe miejsca w trakcie listy przebojów. A jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie, no to za chwilę w studiu pojawią się duchy. I zgodnie z zapowiedzią przybyły duchy do studia Trójki, również na antenie się pojawiły, ale mam nadzieję, że nie postraszyły nikogo. Utwór Za darmo, ich najnowszy singiel właśnie przed chwilą pojawił się na antenie Trójki, a z nami w studiu jest już Michał Szturomski. Dzień dobry. I Joanna Komorowska. Cześć. Właściwie dobry wieczór. Dobry wieczór właściwie. No tak. Chociaż za oknem jest tak jasno, że no właśnie, to chyba nie jest pora dla was. Nie wiem, ale ja cały czas, mimo że poznaliśmy się dwa lata temu, fantastycznie się bawię waszą nazwą Duchy i chciałam powiedzieć, że już nie wasza pora jeszcze, no bo jasno za oknem, tak? No tak, badam, to jest ten moment. Ja dobrze. Ostatnio żyję w nocy, bo mam małe dziecko i rzeczywiście mam wrażenie, że więcej w nocy funkcjonuje niż w dzień. No właśnie, no bo spotkaliśmy się dwa lata temu po raz pierwszy przy okazji waszej debiutanckiej epki. Rok później pojawiła się druga, z tego co pamiętam. A teraz widzimy się po raz trzeci przy okazji, znaczy drugi przy trzeciej okazji, bo wydaliście singiel Za darmo, który nawiązuje do literatury, dokładnie do jakiej książki? Do książki Radkaraka, Pieśń o wężowym sercu. A dlaczego akurat ta książka, jak ona wam wpadła w ręce i co spowodowało i co takiego było ujmującego, że postanowiliście napisać i stworzyć piosenkę? To znaczy, ja tę książkę czytałem już jakiś czas temu, no bo to była dosyć głośna książka, ponieważ dostała Nikę. I tak sobie myślałem, czytając, trochę słuchając, bo ja mam taki system, że czasami jak zabierałem za jakąś literaturę, to łączę audiobooka z formą papierową i tak trochę słuchałem, trochę czytałem i pomyślałem sobie, że jest w tej literaturze, jest w tej historii coś takiego, co jest jakoś tam duchowo, że tak powiem, związane z naszą twórczością. Oczywiście się nie mierzymy, bo to jest wielka rzecz, tak? Wielka sztuka. My to tam piosenki robimy. Takie malutkie pioseneczki. A tutaj mamy do czynienia z prawdziwą wielką sztuką, ale jest coś, jest jakiś taki nastrój, jakaś taka mgiełka, która nas, myślę, łączy z takimi historiami. Ja zawsze lubiłem fantastykę, a to jest taka dosyć szczególna historia, bo to jakby jest troszeczkę historyczna opowieść, troszeczkę znaczy mocno fikcyjna. No wszystko to się fajnie łączy, ale też brutalna też. Troszkę też brutalna, tak, tak. Ale gdzieś tam poczułem, że to jest taki klimat, który nam, który mi się podoba i jakby trochę też tak myślę, jak to jest stworzone i jakby poleciłem Asi, mówię tak, Asia, słuchaj, wiesz, jakby tu jest taka książka, może się zainspirujesz. W naszym stylu. Tak, że w naszym stylu, ja mówię, o, lubię fantastykę, super. I przeczytałam i się urodziło po jakimś czasie. Zanim przejdziemy do tekstu, to jeszcze przez chwilę pozostaniemy przy Michale, bo rozumiem, że to ty odpowiadasz za komponowanie muzyki też przede wszystkim? To znaczy tak, że komponujemy razem, w sensie ja przynoszę zaczyn i potem produkuję całość do końca, ale jakby rozwinięciem zaczynu jest melodia, którą najczęściej wymyśla Asia. Melodia, którą wymyśla Asia. Czy w przypadku tego utworu też tak było? Tak. To w takim razie to pytanie chciałabym skierować do Asi. Czy uważasz, że to by była idealna ścieżka dźwiękowa do tej książki, gdyby na przykład miał powstać film? A wiem, że były adaptacje i różnego rodzaju odniesienia w sztuce do tej książki. To czy myślisz, żeby się sprawdziła jako soundtrack na przykład? Myślę, że może tak. To oczywiście dużo zależy od tego, jak całość jest zrobiona, więc to jeśli chodzi o film czy serial, to no to musi oczywiście współgrać z całością, ale no ta melodia jest taka tęskna, taka senna i ta książka właśnie takie wrażenie robi, więc mam nadzieję, żeby się dobrze kleiło z filmem, tak, z obrazem. No ale też i przy komponowaniu muzyki to samo pytanie chciałabym skierować do Michała. Przepraszam, ja chciałem zrobić autokorektę, bo tak się zagalopowałem przez ten upał, że przekręciłem tytuł książki, bo to jest baśń o wężowym sercu. Tak, a powiedziałem pieśń. No ale wiesz, jakby robimy pieśni, więc dlatego mi się pomyliło. Ja przez upał nie wyłapałam, więc naprostować trzeba. Tak, oczywiście to jest baśń o wężowym sercu, książka Radka Raka, ale powróćmy w takim razie, czy to też byłby według ciebie na przykład dobry soundtrack? To samo pytanie. No myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że tak jak mówiłem wcześniej, że to jest taki nastrój, który gdzieś tam się łączy, więc tak, jak najbardziej, tak uważam. Fajnie, bo to też pokazuje, jak bardzo literatura i w ogóle różnego rodzaju sztuka wpływa też na artystów tworzących w innej dyscyplinie i myślę, że w ogóle, jeżeli chodzi o waszą twórczość, to jest bardzo dużo różnych inspiracji, bo możemy mnożyć oczywiście te muzyczne, ale myślę, że jeżeli chodzi o literaturę czy wszelkiego rodzaju wystawy, cokolwiek, to myślę, że to też ma ogromny wpływ na was. Tak, no ja staram się na tyle, na ile mogę, na tyle, na ile oczywiście czas mi pozwala interesować się wszystkim. Ja również jestem mocno wkręcony w gry komputerowe, bo uważam, że to jest taka rozrywka i sztuka w ogóle, tak? Naszych czasów taka jakby kluczowa, najważniejsza, więc jakby też ja też dużo czerpię z tego medium. No i oczywiście tak, literatura, mam duże zaległości w teatrze, właściwie nie chodzę, szczerze mówiąc, jedyny taki segment, że tak powiem, kultury, gdzie po prostu mnie omija, bo nie mam na to czasu, tak, ale wiem, że tam też się sporo dzieje, ale też właśnie oczywiście filmy i seriale to jak najbardziej. Asia, u ciebie jest tak samo? No na pewno, co prawda to chyba... Wydaje mi się, że jest pierwszy raz, kiedy tak bezpośrednio książka czy jakieś dzieło sztuki w ogóle tak bezpośrednio wpłynęło na tekst, na to, co ja stworzyłam. Zazwyczaj to jest jakiś właśnie tylko nastrój, a tutaj wręcz miałam wrażenie, że trochę taki soundtrack zrobiłam, bo umieściłam tam takie zagadnienia, które w tej książce bezpośrednio się znajdują. Zagadnienia, słowa, no nie wiem, obrazy, jak to powiedzieć. Także myślę, że to jest pierwszy raz, gdzie tak naprawdę mocno się zainspirowałam. No i nie wstydzę się tego oczywiście. Ale no, na pewno jest tak, że im więcej człowiek przeżywa, im więcej odbiera sztuki, no tym jakoś jest bogatszy wewnętrznie, bo no co, życie jest dosyć monotonne znaczy ogólnie, no wiesz, budzisz się rano, jest śniadanie, idziesz do toalety. Słuchajcie, jeszcze chciałabym zahaczyć o taki dosyć istotny wątek, a mianowicie waszego podejścia do tworzenia muzyki, bo myślę, że to jest dosyć istotne. Jak się widzieliśmy 2 lata temu, była od was zapowiedź long playa, jednak postanowiliście trochę zmienić koncepcję i ukazała się epka. No i pytanie, jaki macie teraz plan wydawniczy? Bo rozumiem, że to jest trochę inaczej niż chce algorytm, inaczej niż chcą wytwórnie, czyli slow. Zwalniamy tempo i wydajemy wszystko tak, jak czujemy i... Znaczy my jesteśmy tak, my jesteśmy krótkodystansowi, lubimy mieć taki cel na wyciągnięcie ręki, że tak powiem. I jakby nas bardzo cieszy i bawi i jakby dobrze nam się funkcjonuje w tym takim systemie, że są piosenki. Wszystko, na co się możemy na tę chwilę zmobilizować, to jest jakaś taka krótsza forma, na przykład epka, tak, 3-4 utworowa, czyli taki powiększony maxi single, ale jakoś szczerze mówiąc ciężko nam idzie temat long playa, tak? Znaczy w sensie tak naprawdę materiał na to, żeby to powstało już jest gdzieś tam, ale to czasami się zastanawiam po co. No, może to jest błąd. Znaczy na pewno to jest błąd. Ale... Nie, myślę, że to jest po prostu wasze podejście i tworzenie muzyki bardziej dla przyjemności niż dla liczb, dla... Chociaż wiadomo, że liczby zawsze też cieszą, tak? Znaczy, no jakbyśmy robili tylko dla siebie, to byśmy sobie to chowali do szuflady, nie? To było też pytanie poniekąd o to, w którą stronę podążają duchy, bo zauważyłam, że wasz najnowszy singiel jednak jest bardziej gitarowy, aniżeli elektroniczny? Chyba tak można to określić. Tak, być może też trochę dlatego, że jakby pomagał nam przy produkcji tej piosenki Paweł Krawczyk, gitarzysta Haja, i ja mu troszeczkę oddałem mu to pole do miksu, też żeby on jakby sobie też stworzył to lekko po swojemu i żeby mnie zaskoczył, tak? Jakby byłem ciekawy tego efektu, bo to był już taki efekt finalny, ja gdzieś tam mu dałem jakąś tam powiedzmy prewkę taką, tak, że ja mniej więcej sobie tak wyobrażam, a Paweł rzeczywiście położył nacisk na te gitary i mi się to bardzo spodobało i tak zostało. No to jest nasza pierwsza współpraca, w sensie właśnie z Pawłem i zobaczymy, czy będzie kolejna. Michał Szturomski, Anna Komorowska, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękujemy. Duchy były z nami i teraz jeszcze przez chwilę pozostaną w utworze Jestem tylko ja.